विचार चल रहा था, आप लकारों के अर्थ बता दिया आपको भी, सकर्मक धातुओं से कर्ता और कर्म अर्थ में आता है और अकर्मक धातुओं से कर्ता और भाव अर्थ में आता है। और आपने सभी शब्दों का जान लिए हैं, सकर्मक धातु किसको कहते हैं, कर्म किसको कहते हैं, कर्ता क्या है, कर्म क्या है, भाव क्या है। जब लकार कर्ता अर्थ में आता है, जब लकार को आप कर्ता अर्थ में धातुओं से लाते हैं और रूप सिद्ध कर लेते हैं, सिद्ध उस रूप को जिस वाक्य में आप प्रयोग करते हैं उस वाक्य का नाम क्या होता है, कर्तृवाच्य वाला वाक्य होता है, तो वाच्य कहते हैं हम लोग इसको, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस अंग्रेजी में जो कहते हैं आप, वहां दो ही वॉइस है या तीन है। अब यह देखिए आप जो ला रहे हैं इसलिए इसका कहते हैं वाच्य कहते हैं। वाच्य इसमें कितने प्रकार के है, तीन प्रकार। पहले वाच्य का लक्षण समझना है, वाच्य किसे कहते हैं, क्रिया प्रकारत्वम वाच्यत्वम, क्रिया प्रकारत्वम वाच्य, और उसमें कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य, तीन है वाच्य। अवाच्य का लक्षण क्रिया प्रकारत्वम वाच्यत्वम, जब कर्तृवाच्य होगा इस लक्षण में यही लिखेंगे कर्तृनिष्ठ क्रियावाच्य, कर्तृनिष्ठ क्रियावाच्यत्म कर्तृवाच्यत्म हो गया। हाँ, कर्तृनिष्ठ पहले का लक्षण, दूसरा कर्तृनिष्ठ होता है क्रिया, कर्मनिष्ठ नहीं होता। जैसे दृष्टांत है, गांव चलेगा कि कभी गांव चलता है, हूं कर रहे हैं आप, पहले गांव चलता है ना, हूं कर रहे हैं आप, गांव नहीं चलता है। अब प्रयोग क्या करें, कर्मणि में ग्राम गम्यते प्रयोग करोगे ना, गांव जाता है लेकिन वहां गांव नहीं जाता, गांव को आप जा रहे हैं, है ना। लेकिन प्रयोग में ऐसे जब करेंगे तो वाच्य कर कैसे बैठेगा, फिर कर्म में क्रिया तो होती नहीं है, तब कहा जाता है कर्मनिष्ठ नहीं लिखेंगे वहां, कर्म निरूपित, कर्म निरूपित क्रिया प्रकारत्वम कर्मवाच्यत्वम। लक्षण में अंतर पड़ रहा है ना, ये दिखाना चाहता था मैं, लक्षण में अंतर है। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्तृनिष्ठ होता है, हैं? कर्मवाच्य जब लगातार प्रयोग कर रहा हूं वह क्रिया कर्मनिष्ठ नहीं है, कर्म से निरूपित मात्र है, क्रिया तो रहेगी कर्ता में। देवदत्ते न ग्राम गम्यते कहोगे, भले ग्राम में प्रतिमा प्रयोग कर रहे, इसका मतलब यह नहीं कि ग्राम कर्ता हो गया और ग्राम में क्रिया हो रही है, ऐसा नहीं है। ग्राम जा नहीं सकती, आ नहीं सकती, गांव आएगी जाएगी क्या, असंभव है। आएगा जाएगा तो गांव में कौन, देवदत्त ही आएगा, क्रिया तो रहेगा देवदत्त में, कर्ता नहीं रह सकता है, गांव में नहीं हो सकता। लेकिन वहां वाच्यता में जब व्यवहार कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, वहां कर्म निरूपित क्रिया का बोध कराएंगे, कर्म से निरूपित, कर्म प्रधान है उस वाक्य में, कर्ता प्रधान नहीं है। इस वाच्य में कर्ता प्रधान है और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान है, उसी प्रकार से तीसरे वाले में के लिए भाव निरूपित क्रिया प्रकारत्वम भाववाच्यत्वम होता है। वाइत्राय देवदत्तेन गम्यते, वह कर्म गायब हो जाता है, कर्म रह नहीं सकता। भाव निरूपित वाच्य तो क्रिया प्रकार स्थल दृष्ट वाक्यों में कभी भी कर्म नहीं होता, वही गम्य थे, कर्म का है वहां, गम धातु है, गम धातु है, लेकिन कर्म गम्य से हम किसको कहते हैं, या कर्म से क्रिया नहीं समझो, घूमना फिरना, कर्म ने जा मैं जा रहा हूं, फल ग्राम कर्म है व्याकरण में। और जब मैं भाववाच्य प्रयोग करूंगा, एक ही वाक्य को प्रयोग करके दिखा रहा हूं, देखिए तीनों के लिए दृष्टांत एक वाक्य को बनाते हैं, बदलेंगे पता चल जाएगा अपने आप। देखिए पहला में क्या है, देवदत्त ग्रामम गच्छति, एक कौन सा हो गया, कर्तृवाच्य का दृष्टांत, ठीक है, कर्तृवाच्य का दृष्टांत। दूसरा देवदत्तेना हो जाएगा, तृतीय हो जाएगी ये, और ग्रामम हो जाएगा ग्रामः, गच्छति हो जाएगा गम्यते, गच्छति हो गया गम्यते, और देवदत्ता हो गया देवदत्तेन तृतीया, और द्वितीय जो थी वो प्रथमा हो जाएगी। कर्म, यह है कर्म, यह है कर्ता और यह है क्रिया, ठीक है ना। आप तीसरे में जब इसी वाक्य में भावच में लिखूंगा, भावच का मतलब भाव किसको कहा था हमने, सिद्ध स्वरूप, क्रिया की क्रुद्ध सिद्ध स्वरूप को बताने के लिए, अर्थात कर्म प्राप्त हो चुका है, अब जाने रहे हैं, गांव मिल गई, गांव में खड़े हैं आप, और गांव कर्म नहीं रह गया, इसलिए क्रिया के प्रति क्रिया ही खत्म हो रही है, क्रिया ही खत्म हो चुकी है। अतएव वाक्य क्या होगा, देवदत्तेन गम्यते, इतना ही रहेगा, गम्यते देवदत्तेन गम्यते, ये प्रयोग हो जाएगा। अब आप कहेंगे कर्म व्याकरण में देखिए, चाहे अन्यत्र भी आप देखते हैं, सर्वत्र शब्दों के अर्थ के विषय में विवक्षा मुख्य होता है। आप इस धातु के कर्म की विवक्षा करेंगे वो धातु सकर्मक है, विवक्षा नहीं करेंगे तो वो अकर्मक है, विवक्षा के अधीन होता है। इधर से देवदत्तेन सकर्मक का ही प्रयोग करो, जान करके पच्यते, देवदत्ता ओदनम पचति, देवदत्तेन ओदन पच्यते, देवदत्तेन पच्यते। जब भाव में क्या होता है, कर्म की विवक्षा खत्म हो गई, कर्म समाप्त हो गया, जिस जिसको उद्देश्य करके हम क्रिया को करें उसके नाम कर्म है, फल है, फलाश्रित्वं कर्मत्वं यम उद्देश्य क्रियां क्रियते तत्फलम, ये तो लक्षण कर लिखे थे, जिसको उद्देश्य करके मैं क्रिया कर रहा हूं वो फल है, और फल के आश्रय का नाम कर्म है। जब जिसको उद्देश्य में क्रिया कर रहा था उद्देश्य मुझको प्राप्त हो गया, उसका मैं क्रिया करूंगा क्या, आकांक्षा नहीं है, विवक्षा नहीं है, जब क्रिया समाप्त हो गई फिर आकांक्षा, अब गांव मिलने के बाद गांव जाने की आकांक्षा रहेगी, गांव मिल गया आप गांव में पहुंच चुके हैं और फिर गांव जाने की इच्छा रहेगी क्या, मिल गया गांव तो इच्छा या आकांक्षा तब तक है जब तक क्रिया निष्पन्न ना हो जाए, उसको हम कहते क्रिया की परिनिष्ठित स्वरूप, अपरिस्पंद प्रसिद्ध क्रिया का स्वरूप का नाम ही भाव है, अपरस्पंद नहीं रहा गया और क्रिया समाप्त हो जा रही है, उस समाप्त क्रिया में अब कर्म की अपेक्षा नहीं रह जाएगा। अतः सकर्मक धातु में भी यदि हम भाव लकार बताना चाह रहे हैं, भाव लकार का मतलब वह क्रिया की समाप्ति को दिखाना चाह रहे हैं, उसमें कर्म की विवक्षा असंभव है, देवदत्तेन गम्यते यही प्रयोग होगा। इस विषय में एक श्लोक भी शायद आप लोगों का भी टीका में दिया होगा, देख लीजिए, प्रथमांतो यदा कर्ता द्वितीया कर्मणस्तदा यदा कर्ता तृतीयांत प्रथमा कर्मणस्तदा। कर्तृवाच्य के लिए कहते हैं प्रथमांतो यदा कर्ता द्वितीया कर्मणस्तदा, प्रथमांत जब कर्ता होता है तब द्वितीयांत होता है कर्म, और यदा कर्ता तृतीयांत प्रथमा कर्मणस्तदा, तब कर्म स्वतः ही प्रथमा जाता है। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के लिए एक कारिका बनी हुई है, आप इसमें नहीं है पुस्तक में, नहीं लिखना है तो लिख लीजिए, प्रथमांतो यदा कर्ता, प्रथमांतो यदा कर्ता द्वितीया कर्मणस्तदा, यदा कर्ता तृतीयांतः प्रथमा कर्मणस्तदा। अच्छा, अब आइए पहला लकार शुरू करेंगे, वर्तमाने लट, वर्तमाने लट, वर्तमाने सप्तमी का एक वचन और लट प्रथमा का एक वचन, सप्तमी का एक वचन प्रथमा का एक वचन, दो पद है। वर्तमान क्रियावृत्तिर धातुर लट स्यात्, वर्तमान काल में विद्यमान जो क्रिया उस क्रिया को सूचित करने के लिए, द्योतित करने के लिए, कथन करने के लिए धातुओं से लट लकार लाना चाहिए। लट लकार में क्या होता है? अटावितौ। देखते हैं आगे क्या लिखा, अटावितौ। लट में क्या है? अकार और टकार। टकार की संज्ञा हो जाएगी, अकार की संज्ञा हो जाएगी, दोनों की संज्ञा करके अवलोप कर देंगे। टकार की संज्ञा अलंक से, अकार की संज्ञा उपदेश जन्नास की संज्ञा पश्चात अदर्शन लोप की सहायता से तस्य लोप संचक पूर्णों का लोप कर दिया जाता है। ल केवल बच गया उच्चारण सामर्थ्य, लकार का भी संज्ञा कर देते क्योंकि धातु से पर में आया हुआ है ना, प्रत्यय परश्च। इसके अंदर में क्या है? इस प्रत्यय का संज्ञा, इसकी प्रतिसंज्ञा हो जाएगा लकार की, और लकार की जब प्रतिसंज्ञा होगा लशक को देते आ जाएगा, लकार की विसंज्ञा करके लोप कर डालेगा तो कुछ भी नहीं बचा, सर्वापहार लोप हो जाएगा। तब कहते नहीं नहीं, उच्चारण सामर्थ्यात लस्य नायित्वम, उच्चारण करने की सामर्थ्य से कहते हैं तो अन्य कोई प्रयोजन नहीं, सर्वापहार लोप वहां की जाती जब उसको कुछ प्रयोजन दिख रहा। लोप करने का भी प्रयोजन होना चाहिए, ऐसे नहीं भाव लोप कर दोगे कोई चीज को, विधेय क्यों किया लोप करना था, तो बिना प्रयोजन का लोप ही करना तो विधि क्यों करना, कीचड़ में पैर गोड़ दो, मूर्खता नहीं किया। अब लोग देखता हूं, मैं सोचता हूँ कई बार इतने ठंडे जल में गंगा पार जाते हैं और लकड़ी लाते, मैंने पूछा क्यों लाते हैं, मैंने सेंकने के लिए, ठंडी में गई क्यों, अब ला के सेंकोगे, पहले ठंडा करो शरीर को फिर सेंको गर्म करो उसको, तो ये सब उत्पटांग बुद्धि है, क्या जरूरत इसे करने। पंक पंक प्रक्षालनाध्य पंकस्य दूराद अस्पर्शनम वरम, महाभारत में लिखा प्रक्षालनाध्य पंकस्य, पंकस मन कीचड़, उसे पैर रख करके धोने की अपेक्षा से दूराद अस्पर्शनम में वरम, बढ़िया यही है कि छुओ ही मत, दूर से दूर रह जाओ, उस कीचड़ में जाते क्यों। उसी प्रकार हम कहते हैं ये लोप करने के लिए कोई प्रयोजन ही नहीं, तो विधि करके लोप क्यों किया, इसे प्रत्येक लोप का भी कुछ न कुछ प्रयोजन है, प्रयोजन नहीं है, हर चीज का प्रयोजन है। प्रयोजन मानो दिशा मंदोप न भर या संज्ञा असफल भवति, सब नियम है, हम लोप संज्ञा करके लोप कर रहा हूं तो उसका तो कोई प्रयोजन है। इसलिए हम कहेंगे जैसे टकारों की संज्ञा कर दिया, इन सबको टित लकार कहेंगे, दो प्रकार के लकार है आपके पास, टित लकार गित लकार। टित लकार कितने हो जाएंगे? लट लिट लुट लिट लेट लोट, लंग लिंग लुंग लिंग, ये क्या हो जाएंगे? गित लकार। टित लकार पांच, गित लकार पांच। टकार की संज्ञा में लाभ हुआ, लकार की संज्ञा लाभ हुआ, उसका विशेष कार्य टितात्व नाम डेरे, टित लकारों में टे को एक होता है, गित लकारों में टी को एक नहीं होगा, ये सब लाभ मिलेगा आगे। इसीलिए सारी चीजों का लाभ देखता हुआ करेगी अटावितो, जब लकार की संज्ञा कर दो कहते नहीं नहीं, उच्चारण समर्थ को बचाए रखना, क्योंकि लोप कर भी देते उसको प्रयोजन नहीं था कहने का तत्पर्य। उच्चारण सामर्थ्यात लस्य नयित्व, दृष्टांत है भू सप्तायाम, पहला दृष्टांत ले रहे हैं भू सप्तायाम। भू यह शब्द है, सप्तार्थ विद्यमान है, इसकी क्या करोगे आप? द्वादो धातव सूत्र से धातु संज्ञा करेंगे, द्वादो धातव सूत्र से धातु संज्ञा करेंगे, और इस धातु से कर्त्री अर्थ में लह कर्म चक्रम के बेसूत्र के द्वारा पूरे दस लकार खले का पोत न्याय से उपस्थित हो गया। तब वर्तमान लट सूत्र के द्वारा आप लट लगा ला रहे हैं, भूधन लट बुलाने के लिए सारे कहने पड़ेंगे पहले की जितने सूत्र आप पढ़े हो जानते हो, अधिकार सूत्र भी लाना पड़ेगा ना, वहां का ज्ञाप प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च बहुत दिन से बोलते रहे, अब वो छोड़ना पड़ेगा प्रतिपदा। अब कह रहे धातो हो प्रत्यय परश्च, धातो हो प्रत्यय परश्च, ये अधिकार सूत्र चलेगा, प्रत्यय परश्च तो वही यही है लेकिन धातु अधिकार चलेगी यहां पर, ज्ञाप प्रतिपदिका का अधिकार खत्म हो गया षट गण के साथ साथ। अब दस गणों तक आपको जो क्या करना है, धातो हो बोलना है, प्रत्यय बोलना है, परश्च बोलना है, इन तीन सूत्रों की सहायता से लह कर्म च भाव चक्रम के भ्य सूत्र के द्वारा सकर्मक धातु तथा भू धातु से, भू धातु संज्ञा किसे किया आपने? जैसे आप प्रातिसंज्ञ किसे कर रहे थे वहां पर अर्थ धातु समास से बोलते थे, यहाँ कहना पड़ेगा द्वाद एक ही सूत्र है, दो सूत्र ही नहीं, वहां तो दो था व्युत्पत्ति पक्ष अव्युत्पत्ति पक्ष करके, यहाँ तो एक ही सूत्र है, थोड़ा और काम मेहनत कम हो गया ना, एक सूत्र बोलना पड़ता है यहाँ, कौन सा द्वादो धातव। सबसे पहले इसको लाना पड़ता भू इत्यस्मात् शब्दात्, भू इत्यस्मात् शब्दात् द्वादो धातु सूत्र धातु संज्ञायां कृते सति, धातु संज्ञा कृते सति धातो प्रत्यय परश्च इति सूत्र त्रयम अधिकृत्य लह कर्म च भाव च कर्म के भ्य इत्यनेन सूत्रेण खले कपोत न्यायेन दशापि लकाराः प्राप्ताः, खले कपोत न्याय से पूरे दस लकार प्राप्त हो गए। तत्र वर्तमान लट इत्यनेन सूत्रेण क्रियायाः वर्तमान कालगत विवक्षायां सति, क्रिया के वर्तमान काल में होने की जो विवक्षा आपने कर लिया तब इस सूत्र से लटी कृते भूधन लट इत्यवस्थायाम, भूधन लट इत्यवस्थायाम अकार से नहीं तकार से हन्त्यम इत्यनेन अकार से उपदेश जन्मास इत्यनेन सूत्रेण संज्ञां कृते सति तयोः अदर्श लोप इति सूत्र सहकारेण तस्य लोपे लोपे कृते भूधन ल इति स्थिते। लिखा भी है जिसला भी देखिए भू सत्यम के क्या लिखा पुस्तक में कर्तृवक्षायां भूदल ल इति स्थित है कि जब लकरण जवाब सूत्र लगाओगे और ये भी बोलना पड़ेगा किस अर्थ में आप ला रहे हैं, सकर्मक धातु है ये बोलना पड़ेगा भू के स्थान सकर्मक धातु हो कर्तृवक्षायां दशाभि लकाराः खले कपोत न्यायेन युगपत् प्राप्ताः, तत्र क्रियायाः वर्तमान काले विवक्षायां वर्तमान काले सत्य विवक्षायां वर्तमान सूत्र लटी कृते इत्यादि करते हुए भूदल्ल इति स्थित है। पुनः खले कपोत न्यायेन तिप्त जिषिप्तस्थमि भस्मस्तथां च थासातन्दं विद्वहि महिं, अगला सूत्र पूरा एक पद है, एक ही पद पूरा सूत्र में, प्रथमा का एक वचन समाहार द्वंद करने से नपुंसकलिंग प्रथमा का एक वचन का रूप है, समाहार द्वंद समास होता है तो सब नपुंसकलिंग हो जाता है और हमेशा एक वचन होता है, जब इतने इतने द्वंद करूंगा तो जितने अंक है उसके हिसाब से बहुवचन द्विवचन एक वचन रूप चलेगा और पुल्लिंग में चलेगा रूप, इतने इतने का द्वंद समास अधिकतर पुल्लिंग में और संख्या जो वचन है जितनी पदार्थ उस हिसाब से एक वचन द्विवचन एक वचन होता ही नहीं द्विवचन बहुवचन, क्योंकि कम से कम दो ही होगा समास में ना, दो से कम से समास होता ही नहीं, इसे द्विवचन बहुवचन ही सदा रहेगा, और वही समार्थन समास ठीक उल्टा हो गया, वह जितने भी पदार्थ होंगे सदा एक वचन ही होगा नपुंसकलिंग भी होगा। समाहार द्वंद द्वंद समास में दो प्रकार का पहले भी चर्चा कर चुका हूं, इतरेतर योग द्वंद समास और समाहार द्वंद समास, प्रशास्त्रीन अप्रिंत्रित स्वस्त्री प्रशास्त्रीन प्रशास्त्रीणाम, इसमें जो बहुचन आ रहे हैं ना इसका मतलब क्या हुआ, उस बहुचन को देख के समझ लो कि इतरे तरह द्वंद हो गया, तभी बहुचन हुआ पुलिंग में, जहां ऐसे आ गया तो समझ लेना पड़ेगा ओ या समार्थन समास किया है पाणिनी ने, इसीलिए इतना लंबा चौड़ा अनेक शब्द रहते हुए भी एक वचन में प्रयोग कर दिया नपुंसकलिंग में प्रयोग किया। तिप्त जी सिप्तस्थ मिबस्मस ताथान झ था साथान धम इडवही महिंग, ये अठारह है, यहाँ तीन तीन क्रम से इसलिए मैं बोल रहा हूं, तिप दस जी पहला त्रिका है इसको प्रथम पुरुष कहेंगे, सिप थस थ मिब वस मिब माने मिप है वा प को ब हो जाता है ना चला निशोंते मिप वस मस त आथाम झ थास आथाम धम इट इट्टे ड नहीं है ड तो जलांशन से हो गया इट वही महिंग जो जगह पर जला जलांशन सूत्र लगा हुआ है और डे अष्टादश लादेश स्यु ये पूरे 18 संख्या वाले हैं, ये 18 के 18 लकार के स्थान पे आदेश होने वाले वस्तु हैं, पूरे 18 अब कौन सा लाना है, अब लाएंगे बहुत बाद में। अब स्थिति क्या केवल आपका बोधन ल ही रहने दो अभी, बोधन ल बस, और ये सब अभी पहले सूत्रों को समझना है, लगाएंगे अंत में क्रम से हिसाब से लगाऊंगा बोलूंगा। अब पहले सूत्रों को केवल अर्थ समझते जाना है। इन 18ओं को क्या करने कहा, लकार के स्थान पे आदेश करना है। अब इन 18ओं का एक नाम पहले एक नाम देंगे, एक नाम पूरे 18 की, फिर 9 का अलग नाम कर देंगे। अपने आप क्या होगा, ये जो नाम रख रहा हूं अभी वो केवल 9 के लिए सीमित रह जाएगा। कौन सा, लह परस्मै पदम, लह परस्मै पदम, लह प्रथमा बहुवचन, परस्मै पदम प्रथमा का एक वचन, लादेशाः परस्मै संज्ञाः स्युः, लकार के स्थान पे जो आदेश होते हैं या 18, इनमें से प्रत्येक का नाम क्या रख दिया, परस्मै पद, प्रत्येक का नाम रख दिया परस्मै पद। व्याकरणों की अपनी परिभाषक संज्ञा है, इसका अर्थ भी है परस्मै पदम, दूसरों के लिए कथन करने वाला शब्द का नाम परस्मै पद, उसको उस अर्थ को सूचित करने वाले प्रत्येक का नाम भी हमने रख दिया परस्मै पदम। इनमें से 9 को अलग कर देंगे हम 18 में से। पहले क्या कर दिया इन्होंने, पूरे 18 टिप से लेकर के 18 कौन अंतिम में महीन, टिप 30 से शुरू करो और उतना ले लो, तिंग प्रत्यार हो गया, तिंग एक प्रत्यार हो गया ना, इसलिए आपने पढ़ा सुप्तिंगंतम पदम में, वहां भी सुप्य प्रत्यार थी, सो जो सुगर अंतिम सुप्य प्रकार तक, वैसे भी प्रत्यार हो गया, तिप से लेकर न तक, ती से लेकर न तक प्रत्यार हो गया। ये पूरे तिंग का पहले एक नाम रख रहा हूं क्या, परस्मै पदम, फिर इसका अपवाद करूंगा अगला सूत्र से, तंगाना वात्मने पदम, तंगाना वात्मने पदम, तंगानो प्रथमा का द्विवचन, आत्मने पदम प्रथमा का एक वचन, ये अवयव अलग है यहाँ पर, तंगानो है औ और आत्मने पदम, आत्मने आ है इसलिए लग गया, तंगाना वात्मने पदम हो गया, प्रथमा का द्विवचन और प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। इसमें देखिए आप उन्होंने क्या कर दिया, मिट बस मस तक अलग कर दिया, तान झ से अलग कर दिया, त से लेकर के ng तक प्रत्यार बना लिया, तंग प्रत्यार, त आतान झ थास आथाम धम इट वही महिंग, ये कुल 9 प्रत्यय, कुल 18 थे, इन उनमें से 9 को इसने अलग कर दिया, ये टिप से मस्त कितना बचेगा 9, ये परस्मै संज्ञा कहां तक सीमित हो गया, केवल 9 के लिए, किस के लिए हो गया, परस्मै पद संज्ञा केवल 29 पूरे 9 का होगा, और तंग का अपने नाम रख दिया है अब आत्मने पदम, अपने लिए जो फल दे रहे आत्म पद संज्ञा, तंगानव आत्म पदम कर, लेकिन तंग केवल का आत्म संज्ञा नहीं है, आन का भी है, तंग का और आन का, आन क्या चीज है भला है, शानच कानच, एक सूत्र आप ये जो लिट लकार में बताया था परोक्ष काल के लिए, उस लिट के जगह पर कानच आदेश हो जाता है, कानज्वा लिटा कानज्वा सूत्र है, लिटा कानज्वा, इसे कानच में क्या बचता है, आना बचेगा, कानच का क्या बचेगा, आना, क की संज्ञा होगी, च की संज्ञा हो जाएगी, बचेगा आना। इसी प्रकार लड़ा शत्र शानच सूत्र में एक आता है शानच, शानच में भी प्रत्येक आदि का शिकार संज्ञा होगा, च चला जाएगा, आना बचेगा, जब कानच शानच ये दोनों क्या है, आना बचते हैं इनमें, इन दो प्रत्ययों का भी क्या नाम रख दिया, आत्मपद संज्ञा रख दिया। और एक है चानश, चानश में भी आना बचेगा, च गया श गया आना बचा, कानच शानच चानश, ये तीन है, चानस की आत्म संज्ञा प्राप्त होती है, ठीक है नहीं, चानस का सा, सा, सा, प्राप्त हो जाता है आत्मपद संज्ञा, लेकिन उसे फिर बांधने वाला भी सूत्र बैठा हुआ है, से पहले आप सामान्य सूत्रार्थ के हिसाब से तो लेना पड़ेगा, फिर कहेंगे नहीं इसका अपवाद हो जाएगा। अपवाद होगी किसकी, क्या संज्ञा होगा इसका अचानक का, इसकी संज्ञा हो जाएगी परस्मै पदो। अतिवृत्ति कारण क्या बोल दिया, दो ही बोल दिया। प्राप्ति तो सूत्र के अनुसार क्या, आनंद जिसमें बचेगा वह सबका आत्म संज्ञा। आनंद किस किसे बच रहा है, तीन में बच रहा है, कानच में, सानच में, सानस में, तीनों में आना बचा, तीनों में इसलिए प्राप्त क्या हो गया, आत्मपद संज्ञा। लेकिन उनमें से एक को प्रसव संज्ञा करने वाला अलग सूत्र बैठा हुआ है, उसमें से फिर क्या बचा, दो ही बच गया। जैसे पहले यहां क्या क्या कर रहे हैं, पूरे 18 को प्रसव संज्ञा किए थे कि नहीं किए थे, फिर बाद में कहा आधे को, 9 को ही होएगा, 9 को आत्मपद, 9 को प्रसवपद। इसी पर यहां पर भी आपको बोलना चाहिए तीनों को आत्म संज्ञा होगा, फिर अपवाद हो गया एक का, इसे दो ही रह गए। वृत्तिकार क्या करते हैं, सब दिमाग लगा करके पहले से लिख देते, दो ही लिख दिया उन्होंने, लोग सोचते दो ही को ही प्राप्त है, ऐसा नहीं। निर्णय दो का है, जब निर्णय हुआ दो में ही होगा, लेकिन प्राप्ति है तीन की, ये समझना। चानस, चानस सूत्र बोलो पूरा, ताच्छील्य वयो वचनेषु चानस, आगे आएगा आपका लघु में भी है ये, ताच्छील्य वयो वचनेषु चानस, वहीं पर प्रसव प्रसव संज्ञा भी बोला है मेरे ख्याल। तो ये जो सूत्र से चानस प्राप्त था वो भी आन था, लेकिन उसके प्रसव संज्ञा करने के कारण से बचाव कितने, अब दो ही, वो दो को मन में रखकर सूत्रकार लिख दे, वृत्ति में लिख दे, देखो तंग प्रत्याहार चानच कान चैतक संज्ञा स्यु, तंग प्रत्याहार पूरी नौ और शानच एवं कानच, ये दो ही आने वाले को लेना, भले तीन को था लेकिन दो ही बचेगा, उन दोनों की ही एतत् संज्ञा में आत्मप संज्ञा सी हो। आगे लिख विद्या देखो, इसीलिए पूर्व संज्ञा अपवाद, पूर्व संज्ञा कौन सा था, प्रश्न पर, पूरे 18 को प्रश्न पद की प्राप्ति थी, उस संज्ञा को अपवाद कर दिया और 9 को प्राप्त प्रश्न अपवाद करके 9 को इसने आत्मपद कर दिया, अब शेष 9 का ही प्रश्न पद संज्ञा बच गया। अच्छा, अनुदात्तंगित आत्मने पदम, अनुदात्तंगित आत्मने पदम, अनुदात्तंगित पंचमी का एक वचन और आत्मने पदम प्रथमा का एक वचन, ये व्यवस्था दे रहा है, ये एक्चुअली परिभाषा सूत्र संज्ञा सूत्र नहीं है। आपने जब प्रसव संज्ञा की है, आत्म संज्ञा की है, उन सूत्रों उन प्रत्ययों को किन धातुओं से करना है, कब करना है, अब तो अलग अलग व्यवस्था हो गया ना, दो दो नाम दे दिया, अब किसको कब लाना, अब भू धातु से लेटर लाया है, ल के जगह पर हमें आदेश करना है इन प्रत्ययों को, है ना, ल के जगह पर इनको आदेश करना है तो किसको करूं, अब तिप कर कोई कैसे नहीं, तब करो, तब क्यों नहीं करोगे, जवाब क्या है, व्यवस्था देनी पड़ेगी ना। अब ये भी प्राप्त है, पूरे 18 प्राप्त है, 18 प्राप्त है का मतलब क्या, परसे प्रसंगे प्रत्यय भी प्राप्त है, आदर संजक करना भी प्राप्त है, किसको करूं, इसका निर्णय कैसे होगा, तब कहते धातुओं के ऊपर निर्भर होता है, किससे कौन सा लाओगे, किन धातुओं से कौन सा लाओगे, यह धातु पर निर्णय है, कौन से धातु से क्या लाना है, वही व्यवस्था देने के लिए ये परिभाषा सूत्र दो आएंगे, तीन शेषात करते पर से बदल है ना, एक और सूत्र, तीन तीन सूत्र आएगा, नहीं नहीं व्यवस्था है, तो प्रत्यय तो हो गया, विधि हो गई, लकार के स्थान पूरे 18 प्रत्यय कर देना है, लादेशासी बोल दिया ना, तिप्त सूत्र क्या है, विधि सूत्र है वो, उसे तो विधान कर दिया, पूरे 18 की विधान कर दिया, अब तुम्हारी सरदर्दी उनमें से किसको कहां करोगे, उसने तो विधि कर दिया 18 का पूरा, अब उस 18 की व्यवस्था में देना बाकी है, उसे भी क्या हमें करना, एक वचन संज्ञा भी लानी पड़ेगी, देवकर द्विवचन भी लाऊंगा, बहुष भूषण भी लाऊंगा, वो भी सब क्या सूत्र है, परिभाषा सूत्र तो है, पहले इनको करोगे, तिप का नाम एक वचन संज्ञा करेंगे हम, फिर एक वचन संज्ञा सूत्र को प्रत्येक कौन लाएगा, देवकर द्विवचन जो पहले पढ़े हुआ, बहुष भूषण पहले पढ़े हुआ, वो सूत्रों को भी लाना पड़ेगा, यहां कुछ परिभाषा आ रहे हैं, कुछ संज्ञा आ रहे हैं, कुछ पिछले से परिभाषा लेनी पड़ती है, कुछ अधिकार आपने पीछे से लिया, प्रत्यय परस्य वो भी पहले था अधिकार सूत्र, वहां से लाया, धातु सूत्र भी पहले आ चुका है, किन प्रत्यय के प्रकरण में हमने बता दिया था, तो वो भी यहाँ लाना पड़ता है, तब आगे बढ़ेगा। देखिए अभी अनुदात्ते तो गितश्च धातुः आत्मने पदम स्यात्, कहते हैं दो प्रकार के धातुओं से आप आत्मने प्रत्यय लाएंगे, इस सूत्र कह रहा है, अगला सूत्र फिर कहेगा इस सूत्र के अनुसार पहला उन धातुओं से लाना है जिन धातुओं में अक्ष अंधात संज्ञा वाला हो और उसकी इत भी हुआ हो। केवल अंधात को होने से नहीं होगा, जैसे भू धातु मान लीजिए, इस वो मान लो अनुदात मान लीजिए, इन संज्ञा हुई है क्या? नहीं, इसलिए साथ में तो नहीं आया। भले अनुदात है बाय चांस, तो भी वो इस धातु से आत्मदात नहीं ला सकते जब तक जो है वहां इत संज्ञा नहीं हुआ हो। ये क्या कहते हैं? अनुदात इत। जैसे दृष्टांत दीजिए, एध वृद्धौ धातु है, क्या धातु है? एध वृद्धौ, ध में अ है, अ की संज्ञा हो गई और वह अ जो है अंधात, इसलिए क्या हो गया? अंधात इत हो गया, अंधात अइत हो गया। अंधात ई भी हो सकते, वो भी हो सकते, री भी, ली भी, कोई भी अच्छ। अंधात तो अच्छ का धर्म है, उदात अंधात शब्द किसके धर्म होते हैं? अच्छ के धर्म होते हैं, है ना। इसे धातु में जब इत संज्ञा करोगे तो हमें जानना पड़ेगा कि हम किसकी संज्ञा कर रहे हैं। उदात अच की संज्ञा कर रहा हूं कि अनुदात अच की संज्ञा कर रहा हूं या स्वरित की संज्ञा कर रहा हूं? स्वरित अच का, किस अच की संज्ञा कर रहे हैं? कहते हमारे तो धातु पाठ में तो लिखा नहीं अनुदाती उदाती क्या है क्या नहीं है। कहते धातु पाठ में पाणिनि ने बहुत सुंदर ढंग से लिख दिया, इसलिए उन्होंने जब इकट्ठा समूह समूह देते हैं, वो कहते यहां से यहां तक पूरे अनुदाते है, यहां से तक पूरा उदात है, यहां से तक पूरा सुरित है, और यहां से तक आत्मी भाषा हा, ये भी लिख देते साथ में, इसलिए यहां से तक प्रश्नी भाषा हा। ये सारी व्यवस्था उन्होंने धातुपाठ देखोगे ना आपको पता चल जाए, एक एक प्रघटक बना दिया, एक ग्रुप बना दिया, इतने धातु अनुदात वाले हैं, इतने धातु उदात वाले हैं, उससे आपको मालूम हो जाता है कि हम किसकी संज्ञा कर रहे हैं। जब अनुदात अच की संज्ञा हुई हो ऐसे धातुओं से पर में आत्रपद संज्ञक प्रत्यय आते हैं और निट गकार इत संज्ञा हो, जैसे शिंग धातु है, शिंग धातु सोने अर्थ के लिए आता है, बढ़िया नींद आ जाए, शिंग स्वप्न राम शेते आदर बनाएंगे अपने, गकार की संज्ञा हो रही ना, अतएव शी धातु से क्या होगा? आत्रपद संज्ञक प्रत्यय आएंगे, संज्ञा वाले प्रत्यय नहीं आएंगे। अंगात गीता सूत्र में है, अनुवृत्ति क्या लाना है? क्या दिमाग इत अनुवृत्ति की जरूरत है क्या? वैसे समास करके भी अवित को जोड़ सकते हैं ना, अनुवृत्ति की सोचने की जरूरत है? सूत्र में है ना अंगित अनुदात तंच समास करो, द्वंद समास अनुदात तंच द्वंद्वान्ते श्रीयमाण पदम प्रत्येक संबंधित है। जैसे सुप्तिंगंतम पढ़ा ना आपने, अंत शब्द से क्या किया? प्रत्यय से जोड़ा कि नहीं जोड़ा? सुबंतम तिंगंतम च, सिर्फ द्वंद के अंत में जो इत शब्द आया हुआ है उसको क्या करेंगे? अनुदात इत न इत दोनों से जोड़ दो, अनुवृत्ति क्या थी? पहले तो नहीं बैठा वो, पहले नहीं, क्या नहीं, वो तो आपत्ति में जब बता रहा हूं ना, कहीं अनुवृत्ति नहीं मिला, कोई व्यवस्था ही नहीं मिल रही है, तब क्या करना है? भाष्यकार की व्याख्यान से अर्थ है वो, इसलिए वृत्तिकार लिख रहे हैं, ये व्यवस्था दी जा सकती है। जब यहां व्यवस्था मिल रहा है तो व्यवस्था में व्यवस्था के अनुसार चलो। द्वंद्वांत द्वंद्व में नियम क्या है? देखो द्वंद्व मध्य द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्य द्वंद्वांते च श्रीयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, नियम है। हमने दृष्टांत तीनों की दी है, तुल्यास प्रयत्न में क्या है? तुल्य शब्द आदि में बैठा, तुल्य आश्य होना चाहिए, तुल्य प्रयत्न भी होना चाहिए, स्थान भी तुल्य हो और प्रयत्न भी तुल्य हो। तो तुल्य शब्द द्वंद के आदि में, वहां समास कैसे करूंगा मैं? पहले आश्यंच प्रयत्नंच, इति आश्य प्रयत्नौ तुल्यौ आश्य प्रयत्नौ ययोः तत् तुल्यास्य प्रयत्नम्, ये शब्द बनता है। यहां पर क्या करूंगा? अंत में द्वंद अनुदात्तंच गच इति अनुदात्तंग कर लो, ये इति पंचमी के इसी प्रकार आगे में सूत्र में भी है, स्वरित इता में भी स्वरिच न्याच स्वरित स्वरित न्याच इति स्वरित स्वरित यौ इतौ यस्य इति ऐसा कर लो विग्रह प्रत्येक साधन हो जाएगा। अनुदात इत वाले जितने धातु है उन धातुओं से अंगकारित संज्ञा हुए जिन धातु उन धातुओं से परे आत्मपदम स्यात्। एक व्यवस्था हो गई ना और दूसरी व्यवस्था भी दे रहे हैं आत्म और कब होते हैं और बाकी जितने बच गए उनसे प्रसंग ये बोलेंगे अंत में। तीसरी व्यवस्था स्वरित इत स्वरित इत कर्तृ प्राय क्रियाफल है